คือพระพุทธคุณ9นะครับเริ่มต้นด้วยอรหังที่แปลว่าพระอรหันต์แล้วก็มีความหมาย4ความหมายผมขอทบทวนอีกสักหน่อยนึงนะครับคือทรงห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแล้วก็ทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรเสียได้คือกรรมแห่งสังสารวัฏคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนะครับแล้วก็ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัยที่ทายกนำมาถวายเพราะว่าเป็นผู้มีคุณที่ควรบูชาแล้วก็ประการที่สี่ไม่ทรงทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งตอนนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่สองนะครับสัมมาสัมพุทโธสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทโธแปลว่าทูเองหรือตรัสรู้เองโดยชอบทีนี้มีคนเขาถามว่าเอพระพุทธเจ้านี่ก็เคยมีครูบาอาจารย์เช่นว่าตอนเป็นพระราชกุมารก็เคยไปเรียนกับครูวิศวามิตรแล้วก็ตอนออกบวชแล้วก็ไปเรียนกับท่านอาจารย์ทั้งสองคืออาลาระดาปตและอุทกกดาปตจนได้ฌาน8เมื่อเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าได้ตรัสรู้เองอย่างไรอันนี้ก็ขอแก้อย่างนี้นะครับขออธิบายอย่างนี้คือว่าจริงอยู่ท่านก็มีครูบาอาจารย์ได้ไปเรียนกับคนนั้นคนนี้แต่ว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เช่นอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอันนี้พระองค์ไม่เคยเรียนกับใครไม่เคยรู้จักใครมาก่อนคือได้ค้นคว้าพบเองเทียบให้ดูคล้ายๆนักวิทยาศาสตร์ที่เราให้เกียรติว่าท่านผู้นั้นพบค้นพบสิ่งนั้นท่านผู้นี้ค้นพบสิ่งนี้เช่นท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีว่าด้วยสัมพันธภาพนะหรือ theory of relativity นะฮะ หรือว่านิวตันค้นพบกฎแห่งการโน้มถ่วงอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอท่านเหล่านั้นก็มีครูมาก่อนเหมือนกัน ได้เคยเรียนกับครูมาทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านค้นพบใหม่เนี่ยท่านไม่ได้เรียนจากผู้อื่นมาท่านประมวลเอาความรู้ต่างๆเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปส่วนที่ท่านต่อยอดนั่นแหละคือส่วนที่ท่านได้ค้นพบโลกจึงให้เกียรติท่านเหล่านั้นว่าเป็นผู้ค้นพบสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันครับเป็นผู้ค้นพบกฎแห่งอริยสัจความจริงอันประเสริฐอริยสัจ4นะครับถ้าจึงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธดูในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็ได้นะครับพระสูตรแรกที่ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ทรงปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทโธเพราะรู้อริยสัจ4ประกอบด้วยรอบ3อาการ12โดยครอบถ้วนบริบูรณ์อันนี้ตัดเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่บางคนบอกว่าเอพระพุทธเจ้าก็มีครูบาอาจารย์เหมือนกันทำไมจึงบอกว่าตรัสรู้เองมีอยู่คราวหนึ่งเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆก็เสด็จจากพุทธคยามาที่อิสิปตนะหรือพาราณสีก็ระหว่างทางเราก็เจออาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะเรียกรวมๆว่าอุปกาชีวกอุปกาชีวกอาชีวกชื่ออุปกะก็เห็นท่านพระองค์ท่านมีรัศมีกระจายออกมาจากพระวรกายก็รู้สึกแปลกว่านักบวชผู้นี้มีรัศมีผุดผ่องยิ่งนักแล้วก็มีฉับพลันรังสี น่าดูก็เลยถามว่าใครเป็นครูของท่านท่านบวชอุทิศใครพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นผู้รู้เองเราเป็นผู้รู้เองสัพพาภิกขุสัพพวิตุหานัสสมิหามัสสมิเราเป็นผู้ครอบงำสิ่งทั้งปวงเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเราไม่ติดในธรรมทั้งปวงเป็นผู้หักกิเลสทั้งปวงหลุดพ้นเพราะความสิ้นตัณหาจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูเราเป็นผู้รู้เองสยังอภิญญายะเราเป็นผู้รู้เองจะพึงอ้างใครว่าเป็นครูเสร็จแล้ว อุปการชีวกก็ทำอย่างไรอุปการชีวกทำอย่างไรว่าไม่ยินดีไม่ขัดขานเนวาภินันดินัปปติโกสิไม่ยินดีไม่ขัดขานแล้วก็สันศีรษะแลบลิ้นแล้วก็หลีกไปสันศีรษะแลบลิ้นแล้วก็หลีกไปคงจะเป็นทำนองว่าเป็นไปได้นะพ่อคุณเป็นไปได้นะพ่อคุณที่คนไม่มีครูไม่มีอาจารย์รู้เองทำนองนั้นไอ้เรื่องนี้ก็ยาวนะครับยาวที่เรื่องของอุปการชีวกเนี่ยท่านก็ไปที่บ้านทานเนื้อแล้วก็มีเรื่องอะไรต่ออะไรจะได้เขียนเล่าเอาไว้ในเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาโดยพิสดารพอสมควรหลายบทก็ท่านที่ต้องการจะอ่านรายละเอียดเรื่องตรงนี้ก็ไปอ่านในเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชาได้นะฮะ บางทีก็มีคนมาถามท่านว่าเป็นอะไรท่านก็บอกว่าเป็นพุทธะไม่เป็นอะไรไม่เป็นกษัตริย์ไม่เป็นพราหมณ์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นอะไรเป็นพุทธะอภิญญายังอภิญญาตังสิ่งที่ควรรู้เราได้รู้แล้วภาเวตัปปัญจะภาวิทังสิ่งที่ควรอบรมเจริญเราได้เจริญแล้วปหาตับปังไปนังเมสิ่งที่ควรละเราละได้แล้ว ตัสมาพุทโธสมิพรามณะทุกคนพรามเพราะฉะนั้นท่านจงรู้เถิดว่าเราเป็นพุทโธไม่เป็นอะไรไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพรหมไม่เป็นกษัตริย์ไม่เป็นพรามไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบ โดยถูกต้องโดยถูกต้องเพราะนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระองค์มีพระภาคเจ้านั้นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตรัสไว้ดีแล้วพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตตรัสไว้ดีแล้วเพราะเหตุที่ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยถูกต้องทีนี้คนเมื่อไม่รู้ถูกต้อง พูดอะไรก็พูดไม่ถูกต้องเวลานี้ก็มีคนบ่นกันมากว่าในการฟังเรื่องราวทางศาสนาไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้ก็ เราก็ดูได้ว่าถ้าเผื่อคนพูดหรือเจ้าสำนักนั้นดูถูกต้องมันก็พูดถูกต้องถ้ารู้ไม่ถูกต้องก็พูดไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับสัมมาสัมพุทโธนี่เป็นพระคุณอันหนึ่งของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบทีนี้ก็มาถึงข้อที่สามวิชชาจรณะสัมปันโนทรงสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติทั้งอย่างสามัญและอย่างสูงความรู้และความประพฤติอย่างสามัญก็คือความรู้และความประพฤติดีที่คนผู้ดีทั้งหลายเขามีกันอยู่ แต่อย่างสูงนี่ก็คือวิชา8จรณะ15อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างสูงวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโทเทวมานุเสคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ถ้ามีสุภาษิตอยู่ว่ากัตติโยเศรษฐโทชนเนตัสมิงในหมู่ชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรกษัตริย์ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนที่ยังเลียรังเกียจกันด้วยโคตรแต่กษัตริย์ประเสริฐที่สุด แต่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเศรษฐโทเทวมานุเสแต่ว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติยังประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ว่าไม่เพียงแต่จะประเสริฐกว่ากษัตริย์เท่านั้นแต่ว่ายังประเสริฐกว่าเทวดาอีกด้วยประเสริฐกว่าเทวดาด้วยนี่คือความรู้และความประพฤติ นี่ก็ความรู้อย่างสามัญในพระพุทธเจ้าท่านก็รอบรู้สารพัดวิชาดูได้หลังจากตรัสรู้แล้วเวลาท่านไปคุยกับใครเรื่องอะไรท่านก็สามารถจะคุยเรื่องนั้นได้คุยกับเรื่องนั้นกับเขาได้แล้วก็ความรู้อย่างสามัญความประพฤติอย่างสามัญคือเป็นผู้ดีพระองค์ทรงเป็นผู้ดีทั้งโดยชาติโดยตระกูลแล้วก็โดยความประพฤติไปดูในเสกียวัตรก็ได้ครับพระพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับเสกียวัตร75ข้อนะ75ข้อนะซึ่งมาเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยอยู่ไม่ใช่น้อยพระสงฆ์ก็ได้อาศัยเสกียวัตรนั่นแหละทำให้น่าดูน่าเลื่อมใสเสกียวัตรแปลว่าวัดปฏิบัติที่ควรศึกษาเช่นเกี่ยวกับการนุ่งห่มเกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับการพูดจาเกี่ยวกับการวางเนื้อวางตัวอะไรเนี่ยนะครับก็จะดูดีดูดีดูงามถ้าเผื่อว่าปฏิบัติอยู่ในเสกียวัตรอันนี้ก็คือสมบัติผู้ดีเสกียวัตรนั่นก็คือสมบัติผู้ดีแล้วก็มีหลัก มีหลักวินัยและมีหลักธรรมะที่เป็นสมบัติผู้ดีอีกเยอะแยะในศาสนาอภิสมาจารย์หลักอภิสมาจารย์ที่เขาเรียกว่าอภิสมาจาริกสิกขาข้อศึกษาที่เกี่ยวกับอภิสมาจารย์คือสมบัติผู้ดีมีเยอะครับจริงๆแล้วพระไม่ได้ถือศีล227หรอกมีเยอะแยะที่เป็นอภิสมาจาริกสิกขาแปลว่าสมบัติผู้ดีถ้าเผื่อท่านปฏิบัติตามนั้นทำตามนั้นก็จะดูงดงามทั้งการวางตัวทั้งการพูดจาทั้งการต้อนรับแขกอาการตุกะวัดอาจาริยวัดปัชชายวัดอะไรท่านสอนไว้หมดเลยครับว่าควรจะทำอย่างไรท่านสอนไว้หมดเว้นแต่ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาทางศาสนาจะเป็นพระหรือเนนหรือคารวาสจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่สนใจนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสนใจจะเอาความรู้เหล่านี้มีมากเกินแล้วก็ เมื่อก่อนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราท่านก็ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอามา เขียนหนังสือเป็นสมบัติผู้ดีเวลานี้ก็ดูมันจะเลิกกันไปแล้วหนังสือสมบัติผู้ดีเลิกกันไปแล้วเป็นไม่ทันสมัยหรือยังไงก็ไม่ทราบก็เลยเลิกกันไปที่จริงน่าศึกษาน่าสนใจมากความเป็นผู้ดีในสังคมของเราก็เลยน้อยลงน้อยลงหนังสือเรียนของพระนั้นถ้าเผื่อว่าท่านตั้งใจจะศึกษาตั้งใจจะดูอะไรต่ออะไรด้วยความใคร่ครวญนะครับมีเรื่องดีๆให้ชมเยอะแยะเลยครับแต่ว่าผมจะพูดยังไงดีคือผมรู้สึกว่าซาบซึ้งกับสิ่งเหล่านี้นะครับได้อะไรเยอะเลยครับจาก ิ่งที่ท่านสอนไว้ในหนังสือเสียงทุกระดับชั้นแต่ว่าเราต้องใคร่ครวญแล้วต้องรู้จักหยิบรู้จักเอามาใช้แล้วก็ได้ประโยชน์มากเลยอย่างว่าฟังเทศในโบสถ์เนี่ยนะครับผู้ที่บวชเวลาฟังเทศในโบสถ์นั่งประนมมือพับเพียบนั่งพับเพียบประนมมือ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยจะไม่พูดกันเลยนั่งเข่าถึงกันแต่จะไม่พูดกันเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่มาถึงพระเล็กเน้นน้อยเลยไม่พูดกันเลยสักคำเดียวจนกว่าจะออกจากโบสถ์นี่คือการฝึกนี่คือการฝึกความประพฤติหรือฝึกตนฝึกกิริยามารยาทอย่างดีที่สุดเลยไปทำให้เป็นคนที่ว่าพูดน้อยหรือไม่พูดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กนักเรียนในวัยรุ่นเนี่ยถ้าไปอยู่กันไปนั่งอยู่ด้วยกันนั่งติดกันแล้วก็ภาคที่จะห้ามไม่ให้เขาพูดแต่นี้ถ้าเราฝึกไม่พูดในที่ประชุมสักพักหนึ่งการที่จะพูดเป็นของยากกว่าการไม่พูดการไม่พูดน่าจะเป็นของง่ายแต่การพูดนี่จะเป็นของยากไม่อยากจะพูดเวลาเข้าประชุมแล้วไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมอันนี้มันเป็นการฝึกการฝึกตนบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนก็ได้วิชาความรู้ได้ความประพฤติได้กิริยามารยาทได้สมบัติผู้ดีได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะละไหนอย่างไรให้หมดสิ้นที่คุณค่าของการที่ได้ฝึกอบรมแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจฝึกไม่ประทับใจไม่ซับซึ้งกับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้แต่ที่นี่วิชาชั้นสูงมาถึงวิชาชั้นสูงนี่ท่านหมายเอาวิชา8ถ้าจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวมากเลยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเลยวิชา8มันจะตั้งแต่อิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณทิพโสทิพจักสุเยอะแยะอาจารย์หน้า15จะหน้า15นี่หมายถึงความประพฤติชั้นสูงเหมือนกันเช่นศีลสัมปทาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปจนถึงอินทรียสังวรรู้จักสำรวมแล้วก็มีฌานนี่อะไรฌาน4ฌาน8นี่ก็เป็นจรณะ15พระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีก็เป็นผู้ประเสริฐทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ ทีนี้มาถึงข้อที่4นะครับพระคุณข้อที่4คือสุขัตโตเสด็จไปดีคือว่าเสด็จไปแล้วก็เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเสด็จไปดีนี่คือเสด็จไปไหนก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนแล้วก็มีความหมายหนึ่งว่าทรงมีพระวาจาดีสัมมาคดัตตาสุขโตชื่อว่าสุขโตเพราะมีพระวาจาดีอันนี้ก็เป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งท่านพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จไปไหน ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขของหมู่ชนหรือของประชาชนที่พระองค์จะเสด็จไปพบไปหาเป็นสุขโตเป็นเสด็จไปดีแล้วก็เสด็จมาดีจะเสด็จไปที่ไหนเสด็จมาที่ไหนก็ดีทั้งนั้นเพราะว่ามีพระทัยที่ตั้งใจจะให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นประการอีกประการหนึ่งก็คือโลกวิถูแปลว่าทรงรู้จักโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากเป็นโลกวิถูแล้วเป็นธรรมวิถูรู้แจ้งธรรมรู้จักธรรมทั้งโลกวิถูและธรรมวิถูรู้จักโลกอย่างดีจึงสามารถปฏิบัติต่อโลกอย่างถูกต้องถ่องแท้ทั้งโลกที่เป็นพื้นแผ่นดิน เป็นอวกาศเป็นหมู่สัตว์เป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแปลว่าทรงรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้ก็เป็นความจำเป็นของพระองค์อย่างยิ่งนะครับที่จะเผยแผ่ศาสนาเพราะความที่ทรงรู้จักโลกรู้แจ้งโลกเข้าใจโลกหรือว่าว่ารู้จักชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านสามารถจะแสดงให้ชาวบ้านแสดงธรรมให้ชาวบ้านเข้าใจได้แต่โลกไม่ว่าจะโลกไหนๆจะจัดเป็นกี่โลกพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้รู้โลกแล้วตอนหลังผมค่อยสรุปนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกับพระพุทธคุณหมายความว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อพระพุทธคุณจึงจะเกิดประโยชน์แก่พวกเราไม่เพียงแต่เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแต่ว่าให้น้อมให้เป็นประโยชน์แก่พวกเราซึ่งเป็นคนธรรมดานี้ด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดพอดีครับวันนี้พูดเต็มที่หมดเวลาพอดีขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเนี่ยครับเวลาประมาณ 20:35 ครับผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2542นะครับเรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังยังค้างอยู่ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยคุณพระรัตนตรัยและก็การถึงพระรัตนตรัยเมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านผู้ฟังมาถึงพระพุทธคุณข้อที่ว่าโลกวิถูโลกวิถูแปลว่าท่านเป็นผู้รู้จักโลกหรือว่ารู้แจ้งโลกที่จริงก็ไม่มีคำว่าแจ้งนะครับมีวิทูนั่นแปลว่ารู้จักก็ได้รู้จักโลกนี้โลกท่านก็แบ่งเอาไว้เป็นสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์แล้วก็สังขารโลกอันนี้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีอยู่ในโลกแล้วก็โอกาสโลกคือตัวโลกที่เป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์และพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้จักโลกเหล่านี้ด้วยพระญาณที่ไม่มีอะไรติดขัดเราจะไปที่ไหนก็เสด็จไปไหนก็ไปได้โดยไม่ต้องมีผู้นำทางก็ได้ทรงรู้จักโลกดีทุกอย่างผมได้พูดมาฟังแล้วเมื่อวานนี้นะครับคราวนี้ก็มาอีกข้อหนึ่งคือเป็นพระพุทธคุณข้อที่6คืออนุตตโรปุริสธรรมสารถิแปลว่าทรงเป็นสารถิฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเทียบด้วยสารถีที่ฝึกช้างฝึกม้าว่าพวกสารถีที่เขาฝึกช้างฝึกม้าเขาก็ฝึกเพื่อประโยชน์ของเขาเองเขาฝึกช้างฝึกม้าเพื่อประโยชน์ที่จะได้ใช้งานแต่ว่าพวกสารถีที่ฝึกช้างฝึกม้านี่นะครับเขาฝึกเอาไว้เพื่อใช้งานของเขาเองเพื่อเป็นประโยชน์ของเขาเองไม่ใช่เพื่อช้างหรือม้าที่เขาฝึกแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงฝึกคนเป็นครูฝึกคนเป็นศาสดาฝึกคนเพื่อประโยชน์ของคนที่ได้รับการฝึกนั่นเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์ พราะว่าประโยชน์ของพระองค์นั้นถึงที่สุดแล้วไม่มีประโยชน์ของส่วนพระองค์อีกแล้วจึงได้ทุ่มพระกำลังทั้งหมดลงไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกนี่เรียกว่าทรงเป็นทรงเป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเผื่อใครที่ฝึกไม่ได้ท่านก็ไม่ฝึกหรือว่าฆ่าเหมือนกันตอนที่เคยคุยกับคนฝึกมาคนหนึ่งชื่อเกสีก็คุยกันท่านก็เสด็จไปเจอกันเจอเขาแล้วก็ตรัสถามว่าฝึกช้างอย่างไรฝึกม้าอย่างไรเขาก็บอกว่าฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้างฝึกด้วยวิธีเข้มงวดบ้างรุนแรงบ้างแล้วถ้าเผื่อช้างม้าตัวไหนที่ฝึกไม่ได้เกสีทำอย่างไรเขาก็ตอบทูลตอบว่าก็ฆ่าที่ฆ่านั้นทำไมจึงฆ่าก็เพราะว่าไม่ต้องการจะให้เป็นพันธุ์ไม่ต้องการจะให้สืบพืชพันธุ์ของม้าอย่างนี้ต่อไปนั้นก็ฆ่าเสียหรือไม่ใช่นั้นก็ไม่ต้องการให้เป็นตัวอย่างของม้าตัวอื่นทีนี้เขาก็ได้สดับมาว่าพระพุทธเจ้าทรงฝึกคนที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมเขาก็ทูลถามย้อนกลับว่าได้ทราบว่าพระโคดมทรงฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์มีวิธีฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะตอบว่าก็เหมือนกันเราก็ฝึกโดยละมุนละม่อมบ้างฝึกโดยวิธีที่รุนแรงบ้างทั้งละมุนละม่อมและรุนแรงบ้างทีนี้ถ้าเผื่อพระโคดมฝึกไม่ได้พระโคดมทำอย่างไรคนไหนที่ฝึกไม่ได้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเราก็ฆ่าเหมือนกันถ้าพระองค์ได้ยินมาว่าสมณะสักกายปุตไม่ฆ่าสัตว์ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเราก็ฆ่าเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าการฆ่าในอริยวินัยคือว่าในระเบียบของพระอริยะในธรรมเนียมของพระอริยะคำว่าอริยวินัยนะครับหมายความว่าในธรรมเนียมของพระอริยะนั้นหมายถึงการไม่สอนเลิกสอนอย่างพระชันนะนี่เห็นไหมฮะพระชันนะนี่เป็นคนใกล้ตัวพระพุทธเจ้าใกล้องค์พระพุทธเจ้าที่สุดเป็นข้าเก่าออกบวชแล้วก็ใกล้ชิดมากถ้าสอนไม่ได้เป็นพระดื้อสอนไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนแล้วก็ไม่ให้ภิกษุทั้งหลายสอนแต่ก็รับสั่งให้ลงพรหมทันคือว่าไม่ต้องมีใครพูดด้วยไม่ต้องมีใครไปยุ่งด้วยหลังจากพระองค์นิพพานแล้วให้ลงพรหมทันหลังจากพระองค์นิพพานแล้วพระอานนท์ไปลงพรหมทันพระชันนะก็ตกใจพอถูกลงพรหมทันโดยที่ว่าเขาประกาศว่าไม่ให้มีใครพูดด้วยไม่ให้มีใครยุ่งด้วยตกใจเป็นลมสลบไปฟื้นขึ้นมาก็เป็นพระดีตอนนี้เป็นพระดีว่าง่ายก็ได้สำเร็จเหมือนกันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันตอนนี้พระพุทธเจ้าใครที่สอนไม่ได้ท่านก็ไม่สอนมันเสียเวลาเสียเวลาแทนที่เราจะไปวุ่นวายกับคนที่สอนไม่ได้เอาเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งมีอยู่ไม่มากนะไปสอนคนที่เขาควรจะได้รับการสอนจะไม่ดีกว่าหรือว่าถ้าเรามีนาอยู่หลายแปลงพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าถ้าเรามีนาอยู่หลายแปลงแปลงหนึ่งดินดีมากอีกแปลงหนึ่งก็ดินพอปานกลางอีกแปลงหนึ่งก็ดินแย่เต็มทนไม่ไหวถ้าเรามีพืชอย่างดีเราควรจะปลูกควรจะหว่านพืชลงไปในดินชนิดไหนก่อนก็ใครๆก็ตอบได้ว่าต้องหว่านไปลงไปในดินที่ดีที่สุดก่อนเมื่อเ